Dat was een State of Trance 75 voor 5 december 2002. Ik geluister naar 1 uur lang non-stop in de mix.